intelligent human being. This is the creation of life. Dance for utenkär, och hon kan spise och stå och vite på.